Bueno, Trini Mikelarenarekin gaude. Kaixo arratsalde on, Trini. Bai, zuri ere. Bueno, gaurkoan Ficoban hilaren 19an abiatuko den, bueno, ekimen kultural edo artistiko garrantzitsu baten inguruan hitze eingo dugu. Izan ere, uste dut aurten bigarren aldia dela inguruko artistei zuzendutako gune bat ireketzen dela, ez bakarrik eskualde hontakoak, baiz eta orain azalduko dugu oso pixka bat, baita ere, bueno, beste lekuetako artistei zuzendutako gune bat irekiko da Ficoban, eta aurten berezitasun batekin, izan ere Nestor Basterretxea baita ere gogora ekarriko da egun horretan. Alde guzu pixka bat azaldu, zenolako ekimena izango dugun hilaren 19etik aurrera? Bai, aldi hontan izanen da Nestor Basterretxearen omenez. Eta berak eskainuko, bueno, presentuko du 8 artelan. Eta gero, izanen da, Grazeneari ere egin behar zaio omenea. Zertaz, Hondarrabiko udalak nahi dio omen du. Eta orduan hori. Joan den urtean izan duzen azoka bat, eta aurten egin behar da hori baino haizez ahondigua. Esan barra dugu gainera, arrakasta handia izan zuela iazkoa. Bai. Eskualde hontako artistak, amaterrak, gehienak, bai. Zeuden baita ere beste profesionalak ere, noski. Bai. Bildu egin ziren, baina esan barra dugu gainera mugaz gaindiko, bidazuan bi aldeetako, erakunde publikoak parte hartzen dutela, besten. Baina aurten dimensioa pixka bat zabalduko da, beste dimensio bat baita ere hartuko du, ez da. Bai. 50 irakusle dagozi aldi hontan, eta 800 artista deolako zerbait dena batera. Eta izanen da, pues hori, bertze mentalidadekin, zertaz juntatu dire hemengo alkate, hori Hendaiako alkate, Hondarrabiko alkate, Irungo alkate, eta Biarritzen ere badago zerbait, movida bat horreri buruz, eta juntatu dute denok ala gauz hori mugaz gain izateko zerbait. Eta aiz konten gaude, zertaz aiz gauz politi izanen da hemengo zonalderako. Ficoban hilaren, hau da, ustailaren 19an irekitzen da, eta noiz arte zabalik egongo da? Ustailak 23 arte. Bai. Hori, goizez eta arratsaldez uste irekita izanen dela, ez? Bai, uste dut bai, ez, bai. Hor, artisten obrak ikusteko aukera paregabea zinobea daukago, baina baita ere artista batzuen, edo, nahi dutenen obrak erosteko, lanak erosteko aukera egoten da, ez da? Bai. Hori izanen dire, pintura, eskultura, marrazketak, gauziak. Gainera, etortzen dire ez dakit ja Paristikan, baino Biarritzetik eta Baionatik heldu dire halako galeria batzuk, bai. Eta kartzen duten artelan maila oso altua da. Bai. Bai, eta bai. Gogoratu beharra dugu iazko edizioan, asko aipatu egin zela bai Ipar Euskal Herritik, jende ikusle ugari hurbildu egin zirela, eta erosketa maila nahiko garrantzitsua izan zen alde bai, horretatik, bai, bai, hala izan duzen, bai. Bai, bai. Nestor Basterretxea aipatu dugu, gogora ekarriko da, eta ekimen baita ere berezi bat eskainiko zaio, ez da. Bai, bera egongo da lemizko egun horretan, ustailak 19an, bai. Eta orduan han egongo ara denok, alkatek eta guztik, berari halako hori egiteko zertaz. Pena da hemengo zonalden deus ere ez egiteko, eta importantea da. Itzordu horrekin gelditzen gara, Trini, esker mila benetan gurean izategatik gaurkoan. Bale, esker kasko zuei.